فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhagaystayaal، ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan. caawana waxaad ku dhagaysan doontaan ra'iisul wasaaraha oo lagu buuqay xilli uu khudbad ka jeedinayay gudaha dalka Maraykanka. Zakada xoolaha nool oo wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan ay ka qaybisay degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayadaasi ma la oran karaa Maraykanku waxa uu dambiyo dagaal ka geysanayaa Soomaaliya. waxaad maqli doontaan falaqayn ku saabsan duqeymihii ugu dambeeyay ee Maraykanka uu ka geystay Soomaaliya iyo cidda ay beegsatay. Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo muujiyey meelaha ay ka fashilan tahay siyaasadda Xasan Sheekh iyo codsiga ay dowladda federaalka u dirtay shisheeyaha. ciidamada mujaahidiinta oo weeraray xero ciidamada Kenya ay ku leeyihiin degmada Ceelwaaq. qodobadaas ayaad dhagaysan doontaan. waa mar kale iyo dhuuxa. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وكو يطبنك بشر ربيع الأول سنة داكون أفر بقل أفرتن يشان تهجرقة أنقو باللون برنامجك. zakada xoolaha nool ayay wilaayada Islaamiga ah Hiiraan ka qaybisay degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada Hiiraan. degmooyinka Bu'a Qabl iyo Ceel Cali iyo deegaanka Shaw ayaa labadii maalin ee lasoo dhaafay waxaa laga qaybiyey zakada xoolaha nool. waaliga Hiiraan Sheeguulad Abu Nabhaan ayaa ka hadlay zaka qaybinta wilaayada isagoo faahfaahin ka bixiyey sanadkan iyo sida zakada looga qaybiyey wilaayada. bismillaahi raxmaani raxiim. alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. awalan allah subxaanahu watacaala ayaa mahad iska leh nicamka iyo barwaaqada ilaahay uu noo galay oo ay ka mid tahay ama kuwa ugu waaweyn ay yihiin bacda alislaam waliimaan, jabka israacraacaya cadowga ku dhacaya, iyo nasriga isdabajoogga ah oo ay helayaan dadka muslimiinta ah. baan ilaahay ugu mahad celinaynaa subxaanahu watacaala. bacda xamdillaahi subxaanahu watacaala waxaa wilaayada ka socda qaybintii xoolaha nool qismiga masaakiinta qaybtii zakada ay ku lahaayeen ayaa si aada u qiimo badan ugu socda wilaayada Islaamiga Hiiraan muxaafadaadka kala duwan. waxyaabaha aan ilaahay ugu mahadcelinayna ka mid tahay subxaanahu watacaala, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay alladiina in makannahum fi lardi aqaamu salaah wa aatawu zakaah wa amaruu bilmacruufi wanahow cani lmunkari walilaahi caaqibatu lumuur. in la oogo ama la dhiibo ama la qaado zakada jahadi iska lahaydna la siiyo waxay ka mid tahay astaanta dadka muslimiinta ah. waxa ay ka mid tahay waxyaabihii ilaahay subxaanahu watacaala uu nagu addoonsaday nabiyullaahi maxamedna lagu soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam. si guud marka qaybintii zakada ayaa socota xoolaha nool dadka masaakiinta iyo fuqrada la siinayay taqriiban 2500 iyo ziyaada neef oo geeli ari isugu jira ayaa hadda qaybtooda socotaa muxaafadaadka oo dhan. in ku dhow 700 oo qoys baa ka faa'iidaysanaysa oo qaadan doonta insha allahu tacaala. ilaahay baa noogu mahadcelinayna subxaanahu watacaala tamkiintaana siiyey. waxyaabihii uu doonaya cadowga waxay tusaale u tahay inuu ku hangoobay damaacigiisa foosha xumaan uusan u suuroobin oo ay ahayd ama ay kula dagaalamayeen iftiinka baxaya ee diimeed in ay beenowday wilaayada Islaamiga Hiiraan oo ah halkii xumaanta xamlada cadowga ictidaa'igii ay ka bilaabatay ayaa maanta waxay tahay halka haddana laga qaybinayo ama lagu ogaya shariicad ilaahay loo tadbiiqinayo. dadka kuwooda qaniga inta xoola laga qaado kuwooda masaakiinta la siinayo waxyaabaha ilaahay noogu nicmeeyey ka mid tahay waxayna tusaale u tahay jabka ku dhacay cadowga iyo doonistiisii xumayd oo aanu suuroobin ama uu ku hangoobay dadka muslimiinta ah oo xoolahan dhiibay oo xeradooda ka soo bixiyey wilaayada Islaamiga Hiiraan ku nool. allah tabaaraka watacaala waxaan u weydiinaynaa maalkooda ilaahay inuu barakeeyo, miisaankooda xasanaadka ilaahay inuu ugu kabo, qabriga ilaahay inuugu qaboojiyo, su-aasha ilaahay inuugu fududeeyo, qiyaamaha ilaahay har inuu ku siiyo maalkan ay dhiibayaan oo xoolahooda ay ka dhiibeen ayagoo iska leeyihiin ilaahay inuu qiyaamaha ku hariyo, miisaanka ilaahay inuu u saaro. wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allaahi huwa khayran wa acdama ajra. wixii aad dhiibateen ilaahay agtiisa idin yeelin ayagoo waaweyn, ayagoo isku laalaaban oo tiro badan, oo adcaaf ah ba ilaahay agtiisa idin yeelaan ilaahay waxaan idin weydiinayna sadaqadiin inuu idin aqbalo waxaan ilaahay idin weydiinayna subxaana wa tacaala inuu ikhlaas idinkiiga dhigo xerada aad wax ka dhiibteenna ilaahay idinkii xero barakaysan iyo maal barakaysan ilaahay inuu idin geliyo qalbigiina inuu hodantinimo ilaahay idin geliyaan alla idin weydiinayna subxaana wa tacaala kuwa walaalaha muslimiinta ay gaartay oo nasiibka u yeeshay inay ka faa'iideystaan xoolihii loogu talagalay dadka tabarta yar ayagana waxaan leenahay waxa aqaadateen allah idin barakeeyo walaalihiin dhiibay xoolahan iyo mujaahidiinta ka shaqeeyey suuragelidda waxaan markaad ilaahay ugu mahadcelisaan kadib u duceeya ilaahay u barya subxaanahu wa tacaala adinkana allah idin barakeeyo si guud marka dadka muslimiinta ah waxa ay qiimo ku leeyihiin waa ku dhaqanka shareecadooda islaamka horumarkooda wuxuu ku jiraa ku dhaqanka shareecada islaamka qiyamka ummadeed iyo jiritaankooda wuxuu ku jiraa ku toosnaanta diintooda alle waxaan marka si guud u leeyahay ee dadka muslimiinta dad yahow diinteenna hanoo dhaqan noqoto ilaahay baa nagu filan subxaanahu wa tacaala ilaahay bay deeqdiisu weyn tahay taladeenna iyo tayadeenna intuu waxay ku toosaysaa markaan ku toosnaano dariiqa allah subxaanahu wa tacaala si gaar ah dadka muslimiinta ku nool wilaayada islaamiga hiiraan waxaan leeyahay dad yahow muslimiinta ah allah subxaanahu wa tacaala waa unoo nicmeeyey maanta waxa aad qaadanaysaan waa xoolihii ilaahay idiin waajibiyey kuwana uu ku waajibiyey kuwana u waajibiyey weeye meelaha qaar waad arkaysaan oo ilaahay nicmooyinkiisa ayaa bilowdo daruurihii baa noo bilowday meelaha qaar saaka xareed baa waran allahna ugu mahad celinaynaa inta dhiman inuu sukeena raaciyo waxaasoo khayr oo barwaaqo ilaahayna siiya gaalada jabtay oo dhinacyada kala duwan aad maqlaysaan waxaan si guud idiin leeyahay dadka ku nool wilaayadu allah ugu mahad celiya nicmooyinka uu na siiyey oo ay ka mid tahay roobka aan helnay oo ay ka mid tahay tamkiinta aan haysanno oo ay ka mid tahay jabka cadowga israacraaci iyo nasriga muslimiinta ilaahay siinayo ilaahay uu mahadcelintiisa badiya cadowgiinana ka cadow dhigta guntiga dheesha isaga dhiga ilaahay subxaanahu wa tacaala annagoo kaashanayno cadowgeennaan u wada jirno marna ha yeelina waxa ay doonayaan oo inay diinteenna dumiyaan danaheenna diimeed iyo kuweenna adduunyo intaba inay dayacmaan bay rabaan marna ha aqbalina kuwa bilaadda kufriga uu jooga ku nool muslimiinta ah iyo kuwa ka baxsanoo wilaayaadka islaamiga taxta raayata tawxiid ku noolba waxaan idiin dardaarmayaa inoo ballan oon isku ogaanaynaa الله سبحانه وتعالى شريعته انا ود الدفاع عنه وانا ود جيرنه جزاكم الله خيرا وبالله التوفيق kasi wuxuu ahaa shii guuleed amu nabaan markana ku soo dhawaada masaakiinta iyo fuqarada ku dhaqan degmooyinka ceel cali bu'a qable iyo deegaanka shaw kuwaas oo ka warbixiyay xoolaha zakada ee la siiyay ahmed abd cismaan ana waxaan joogaa degmada bu'a waxaa la siiyay hal geel ilaahay inuu macdiis oo sake ilaahay inuu nimcay ma darno waa helna alxamdulillah walaalida kor allah ka dhigay gaalada allah jabiyay ruucbi allah ku riday argagax allah ku riday ilaahay idinkiis abshir waay bismillah aad oo aad si sharaf leh waa nimcaysanay wallaahi alxamdulillah ilaahay maanta inuu nimcay alxamdulillah wallaahi geel aad hal geel oo aad u wanaagsan ahayd waa dhaqana ilaahay wax ka badan ha siiyay ninkii oo geel laga soo qaday sakada ku waajibtay geela allah u badiyay ilaahay u nimcay bashbashi barwaaq insha allah guul allah siiyay walaalida gaalada allah jabiyay ruucbi allah argagax allah ku riday ilaahay idinkiis allah naga dul qaado insha allah maxamed ibrahim cabdi buqa qabl hal geel oo yaabl maasha allah waa ku qanacsanahay alxamdulilah muslimiinta kor allah ka dhigo ninkii laga soo qaadeen allah barakeeyo dad idin wuxuus haysta allah u barakeeyo annaga dhammaan allah nagu barakeeyo alad allah jibiyey baahi aad iyo aad wallahi xool waa rabo ha waa ku qancay maanta waa faraxsanay waa dhaqanaa bismillah fagaaraha saaka markan imid anoo faraxsanaan ka tago anoo faraxsan waa imaaday ha maasha allah allah nagu barakeeyo mujaahidiinta waxaan ugu duceynaa inas ilaahay guul siiyo ilaahay gaal ka soo laabo gaalada ruucbi allah ku riday bahol allah la gooyo allah jijibiyey kor iyo hoosba maarata ay sheeg oraa sii dhacaysa allah ka dhigo ilaahay idinkiis meesha oo noogu dambaysa waddanka ay joogta islaamka caalamkiisa allah ka taago ilaahay idinkiis isa xuseen al xamdu boo qable aadan u faraxsan hasha la siiya alxamdulillah yaakumaasan waa dhaqaalaysana geela ogeyna boodana ku haray weliba alxamdulillah qaalada la hajabay allaha baabay ilaahay idinka murtiyid barcalast caloosha qistaalka allaha baabay magacaydii suxuli soobaa la yidhaha waxaan joogaa deegaanka shaw oo lagu qaybanaya maanta sika sikadaas waxaas ilaahay nagu leeha waayo walaahidana te maanta noo qaybiy u haysaa khasuusan aniga hal geel haliisii nin odayga hore soo dhaqani waa ahay alaanana waa taaganahay dudukii la jiida waayna waxbaa ka jiidaa ilaahay idinkiis waxaan rabnaa marka haddiis alla idmo waddanka gal iyo galdare lama shaqeeyaan galdareen waa ka socotaa waddanka garna waa ka socotaa gaal baa nagu soo duuli ilaahay waxaan ka baryaynaa barafa dhalaala alha ka dhiga tan kale aniga sikadan io kow ma aha sikayaal badnaa liisii weligay waa jooga jiri waana joogaa markaan iri qaata markaan geel qaataba sikadaas waa liisiyaa waxaana ilaahay ka baryaynaa dhankii dhoofku yimaday geeridii dhibaysaa gaal soo duuli dhibkiisa ma nagu fududo ilaahayna ma nagu waarin doono degdegna waa nooga bixi doonaa barafa dhalaalayaan ka dhigaynaa haddiis alla yidhaa annakana waxaa nahay shicibka waana ducaynaynaa waxaan ka baryaynaa ilaahay in تنتهي كلا نبض نو جيرسية قال إن إله إسجبي إسمان يرو هل يافن ولا يدي إسلامي قا إسسي وبيري قمانتي وهرتي قال إن الله نجيبي مسلم كالله خويه واقع نكي صاب حسدي وهاش سودي بمهو نكي هاش سودي بي خير أن لما الله سيو قال الله أبديو سمي حسن ما في قال له إسي دقم الشو ولا إسلامك ولا إسلامك إن شاء الله وحالا يكر الله كده عدونا الله جبيه سلامك أنا الله قولي نافك قالتك صباح سديا إن شاء الله عليه مالك وضع الله وبركاته وعيد عبد الله وبكر وحان جوادك مدعلا وحاليسي نافك قالي ولا يد إسلامك وحان قد عينا ولا يد إسلامك وحان قد عينا أنا إلهي كرك لك يقولي ستا وحان ليه لأيك أنا إلهي قاله وبقل الله وقل إلهي نهبرك يا حوالا هذا أنت رفتان الله وبرك يوحي ديبتان الدنيا غروا الله وشفع أنا محقيق حليل محمد عبد الله علي أنا وجو عيل علي إن شاء الله إلى على ليسي الله غير ذي إن شاء الله وأنا غير سين الله بركاته وأبيك الفرح حلو جو عل علي هركض اللي جو نفقي لان قاتي غير الله سيو دتكي بحنا إما كل أجريو أجري أسراد الله سيو حسن عبد الله إدريس وحان جو قد دوغان كعل علي وحا مجاهدين تعيسي شنف وأريح شنتر نف أريح ليسي ونكو قاتي دوغان كعل علي مجاهدين تعيسي سويكو مهتسينهين مهداس الله أسكاله مجاهدين وشرف تلك وحمد عينينا كر الله كدقة كر الله كدقة كوجر الله كدقة أنكر الله ندقسي قال الله نجيب قال الله جيب قال الله جيبي أنتي صوب حسي ونقول صوت دقيقين مجاهدين تقعنتوا ذي وقصوا قادين ونقول نقول صوت دقيقين ويكون كر الله كدقة إلى هي كرها كدقة هل غيري هيا هنو هيا وبالله توفيق بسم الله الرحمن الرحيم waxaan maanta degmada Ceel Cali aan ka helay walaayada islaamka ay sii shanefo ariga waan u mahadcelinaynaa khayr allah siiyo gaaladana allah jibiyo insha allah taala shantaas nefo ariga ayaa li siiyay marka ilaahay hagaag namus u rabay ciidan uma haafta hal daqiiq halkeedkii hoojin karo waa adduunida waa loo orday iyo hunguru jeed haataad inta ilaahay naftana waa hagaagay ilaahay saahadan oo hayid asaga ah adduunida hawa loo ordaayo hunguriga dhaataad inta la naftana waa halaagay ilaahay xodno hayd asaga ah marka deel loo quraan dhigan allana daayinkay waaya ilaahay saadaan ho diinta asaga la diintana dadaal ay rataa duulun dareereed annagana dadaal loo wadnaa duulun dareereed ilaahay wada daanahay daraftana lahay gaaladan durdureysa dalkeena timaada waa inaan la dagaalno dam intahay kaleedahay rasaas maba ka deeyneen wabillahi tawfiq maanta waxaan taaganahay degmada Ceel Cali waxa la qaybinahay xoolo saka waxaan noo qaybinahay ir igeel islaanka noo qaybinahay walaal islaanka waxa isoo gaartay shan neef oo ari noo bacalfkiis raga geel ku dhacay raga eri ku dhacay noo bacalfkiis cunaa muslimiinta noo soo qaad ilaahay qeyr ha ka dhig gacanta kor la ha ka dhig kii soo qaadan baraka la haasi ilaahay idinkiis gaalada la hajib mudlo kor la ha ka dhig allah mar baari muslimiinta allah walaali gaal allah hajibi ilaahay idinkiis insha allah waa duuniina allah naga aqbala allah naga ajib ilaahay idinkiis mudlo kor la ha ka dhig قال الله جيب عرفت الله الرهب وضب كيس الله الرهب اسمع على فرح علينا وحن جبنا بو اخوله ما انت وحن لسي اري وانا لسي شن فاري انا وحن ديانك اخوانك ما ما شاء الله والله شن تاتنا فنولسي وشن الله الهي بركيسون واي وحن كما سن ولايد نسي سايا كما سن وحن لينا ويل ود اجران ولايد ما وا دخل سنيا وا هيدان اكو باي وين وي او دخل سن هون مجاهدين تو حنا كور الله كدغالنا غالدا الله اجي وا حي ديدايين وح الى اسو دجاي ديدايين منا كيلينو منا راعين تودي وحن راعينا دينتي اسلامك اي راعينا دينت ركور الله كدغالنا مجاهدين تاد با قربسنا غير استاغنا ودعينا جزاكم الله خير اهلا مرحبا ان جوغا بوقا قبل شن نفر مركه وما سنت مجاهدين شن نفر اس وما سنت قال لا جبال وا وا دخل سر هذا ما شاء الله فرحت وين اندرم وادير كورن ياي او عجيب اندرم هو الحمد لله وكم مجاهدين كره الله كدب قال لا جبي ايغ الله كره كدب ولي بها جرا فخور فخور باسلامي فمنه ارتويت انا الظامي هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي قبل هور برنامج كرو حيان طلاب سنين مال ميلا سو دافاي وحو مريكان كدقيمه aan kala soo celin ka geystay gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan wilayadka Galgaduud iyo Bakool duqeymahaasi waxa ku geeriyooday caruur iyo haween hadaba ma la oran karaa Mareykanka waxa uu galayaa dambiyo dagaal iyo in tahay cid la beegsaday arrimahaasi falqeyn ku saabsan waxa wadaagaya Nabadoon Cabdullaahi Ansaari iyo Maxamed Xasan hadalkana waxa ku horeeyay Abdullahi Ansaari. Alxamdulillaahi wahdahu sadaqa wa'dahu nasara 'abdahu wa 'azza jinda wa hazama al-ahzaaba wahdahu. Aalir ilaahi subhaanahu wa ta'aala ayaa mahad iska leh in badan iyo in badan suma in maaragtay idaacadaha islaamiga ah waa idin hamalaynayaa waana dhowahay. Adar duqeymahan soo noqday Soomaali waxay ku mahmahday sadar muuqda su'aal ka dhan wax in la isweydiiyo hadda ay tahay waa in yar weeye runtii. Maxaa yeelay Mareykan duqeymahani wuxuu ku talagalay muddo aad u fog inuu dadka muslimiinta ah beegsado duqeeyana si alla sida ugu fudud oo u duqeyn karo. Markii uu maaragtaayey ku guuldaraystay in badan intuu qiyaadada islaamka ugaarsado inuu nuurkii alla dami waayo, markuu ku guuldaraystay ishaacaadkii iyo dacaayadihii raqiiska ahaay oo ummadda muslimka ah laga dhex faafinahay, markuu ku guuldaraystay inuu ummaddan qaar badan intuu ka kasbaday inta kale ka horgeeyo, markuu ku guuldaraystay inuu ummaddan intuu qaxiyo xeryo u furo dalkan ay baneeyaan, markii qodobo badan oo israacraac ah iyo arrintaas salka ku hayo halka ujeeddo ay leeyihiinna ay tahay in ummaddan la gumeeyo gacantana lagu dhigo diintana laga tirtiro oo laga masaxo, hadafka intaas oo dhan wuu xambaarsan yahayna kaas uu ahaa. Haddee Mareykanka inuu dadka marasta iyo guryaha iyo baabuurta shacabka iyo ilaahay waa ku ronya caruurta iyo ilaahay waa ku inuu duqeeyo waa xarakatul magduux meeshii u dambeysay oo uu cadaawaddiisa kolba shaar intuu noo gashado maalinba sidii bahalkii geel urugeeyaha ahaa uu midab inoogu yeelanhay bal inay bulshadan ku qanacdo midabka asaga dhammaantood markii la diiday oy waxba ka socon waayeen wuxuu door biday inuu si cashwaaya oo indhala-aan ah oo arxan darra ah oo aad arkaysid midna caracarada iyo nacaybka iyo cadaawadda ka muuqata uu qof walba garanayo in maarta haweenta iyo caruurta loo laayo oo loo duqeeyo oo guryahooda lagu dumiyo taasuu door biday. Duqeyntana ula kac weeye waa mid meel fog kasoo bilaabatay, ma aha mid kama iyo meelahan in lagu warwareego. Waxaan siinayaa aqooyahan Maxamed Xasan ayaan siinayaa. Maxamed, Mareykanku duqeymaha waayahan dambe uu Soomaaliya ka geysanayay ka wax garad ahaan cadeymo muuqda oo aad u haysaan miya jira in Mareykanku uu si ula kac ah u duqeynayo haweenka iyo caruurta ilaan meelaha qaar iyaga kula'anaya duqeymahan ugu dambeeyey dhacayay? Wax cadeymo ah oo aad u haysaan ma jirtaa dadkiin waxgaradkii la nool dhulka ay wax ka dhacayaan? Bismillah, alxamdulilahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaahi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin wabacd. Horeyn waxaan rabaa inaan allah subxaana watacaala u mahad celiyo. Mahadcel lasiidi waxaan u mahad celinayaa yaatul alfurqaan iyo ka qaybgalayaasha khiyaarta ah. Intaas kadib waxaan rabaa su-aashii inaan u gudbo. Adeer, Mareykanku duqeymaha uu Soomaaliya ka geysanayo ee xasuuqa ah dembiyada dagaal ah waxaa weeye cadayn shaqsi la weydiinaahu ma u baahna Soomaaliya oo dhammaa markaati kaa. Waxa uu duqeynaa oo baabiinaa waa dad Soomaaliyeed, waxay ku nool yihiin dal Soomaaliyeed, waxay ka dhasheen qabaa'ilaad Soomaaliyeed. Waa wax sidii qoraxdu markay soo baxdo loo arko loo wada arkaayo. Cadaynteedu waa cadayn intaas la eg. Anaku waxaan tagnaa fagaarayaashii ay wax ka dhaceen, waxaan tagnay goobihii wax ka dhaceen, waxaan la dalanay dadkii wax ku dhaceen, waxaan ka dalanay dadkii wax ku dhaceen. Markaad cadaynihii oo dhammaystiran oo rajtilaar ah oo qoran oo sawir leh oo muuqaal leh oo qoraal leh oo dukumentir aan hayna adeer waye. Maxamed Xasan, marka cadeemo inaad haysaan ayaad sheegtay oo dadka ay wax gaareen qaarkood in eheladiina ay yihiin oo aad la dhalateen, sababta marka ka dambeysa maxay tahay in Mareykanku caruur iyo haween laayo? Sababta ka dambeysa maxay tahay? Sababta ka dambeysa waxaan leenahay qodobka koowaad, maraykanku waa dowladda ugu cadowsan diinta islaamka iyo dadka diinta islaamka wada. Dabcan anaku waxaan ka mid nahay dadka muslimiinta ee soomaaliyeed. Anajeeniya maraykankana waxaa naga dhexeeyey dagaal soo jireyn ah. Dagaalkaas wuxuu bilowday xilli fog. Waxyaalaha aan ka taaba karno oo aan ka xusi karno oo cadowtinimada anajeeniya maraykanka naga dhexeysa waxaa ka mid ah dagaalkii 1993 dhacay ee qof kasta ee muslim ah aan tusnay haddana ummadda soomaaliyeed maraykanka in la iska dhici karo, in ciidamadiisa la baabi'i karo, in laamiyada soomaaliya lagu jiijiiday, caalamka dhanna lagu jiijiidi karo. Soomaaliya ummadda muslimka ee adduunka ku nool jaajar ayay gelisay. Waxayna yaqiinsadeen oo hami u heleen oo muraa u heleen in maraykanka la iska dhici karo. Dagaal ayaa ku bilowday caalamka islaamiga. Dagaalka maanta caalamka islaamiga ka holcaya ee dowladaha siliibiyiinta ee maraykanka uu aabaha u yahay haysta soomaaliya ayaa waxay u ahayd iftiin. Waxay tustay maraykanka in la iska dhici karo. 1994 ayay ahayd markuu dhacay dagaalkii Baraag Hawdan bisha Oktoobar 3 maalin axad ah. Wixii dhacay ummadda soomaaliyeed way ogtahay, caalamka gaarada joogtaana way ogtahay. Maraykanka cadow ayuu nagu yahay inta dal soomaaliyeed uu jiro. Dad soomaaliyeedna ay jiraan ay adduunyada ku nool yihiin, diintooda islaamka aan haystaan, maraykanku adeer cadow ayuu nagu yahay. Cadownimadii uu nagu ahaay uu maalin walba shaar noo soo gashaayey oo mar miliishyo gaamiyo kooxadii nagu keenayey oo mar noo keenayey dowladda saliibiyiin ah noo soo xambaarayey oo mar calooshii shaqaystayaal murtadiin ah oo tayaxun soo shaqaalaysii hayay, maanta wuxuu marayaa in intii oo dhan uu xabad qaba waayaan asagiina isagoo ummadda soomaaliyeed xasuuqaya oo laynaayo ilma faqiira ee riya ah maamooyin waayeel ee 87 iyo 60 sano jira. Halkaas ayay madaxweynenimadii Maraykanka way waxaan siinayaa Cabdulla Ansaar in Maraykanka dagaal ayuu Soomaaliya kaga jiraa oo aqoonyahanka khadka ku jira uu ku tilmaamay dambiyo dagaal inay ka dhalanayaan. Ka waran adigu ma aaminsan tahay in dambiyo dagaal uu Maraykanka ka galayo ummadda Soomaaliyeed? Aqoonyaha hadalkiisa horta waxaan ku biirinhayaa waxaa ka mid ahaa hadalladii adduunka saameeyey ee raxmatullaahi calayhi Usaama bin Laadin oo yiri in Maraykanka la iska dhicin karo waxaana baray walaalaheen Soomaaliya. Taa qodob weeye oo in Maraykanka la iska dhicin karo inay Soomaaliya adduunka bartay sax waxaan ku raacsanahay aqoonyahanka. Middaan kale oo dhahayso igu celi su'aashi dambiyo dagaal. Naam, dambiyo dagaal weeye, waa xaqiiqo, waa xasuuq. Fiiri, inay dambiyo dagaal tahay waxaa u marqaati ah. Horta diyaaradan yaale Maraykan baale, dhulkan ay duqeynaysa yaale ma Maraykan baale maya, dadkan ay duqeynaysa ma Maraykan bay u diinayay dambi ka galeen maya, dadkan ay duqeynaysa ma dad la dagaalamahayo isaga ku taagan oo maaragtaa hubaysan ba maya. Inay dambiyo dagaal tahay taasaa banaan ka dhigayso ayaga magaalada ahaa nidaamka u dhigan haddii laga run sheega inay dambi dagaal tahay xukumahaya. Marka waxaa aaminsantahay adigu in waxa dhacaya in xoga sirdoon aysan ku dhaceynin dadka dhan cadow uu arkayo Maraykanka sidaasna uu ku bartilmaameedsanay. La shakka fi dalika, arrintaas sidaasay saas maxay u cadeyn kartaa taas? Ka waran maxaa cadeyn? Waxaan ku cadeyn karaa adeer, waxaan ku cadeyn karaa taas inay tahay, waxaan ku cadeyn karnaa. Fiiri, wuxuu sameeyey inuu dad baabuur ku jiro oo safar ah oo shacab ah uu duqeeyo. Diyaaradiisi baa duqeysay, waa uu inkiray inay horta ku talagalta, haddayna ku talagal ahayn oo ay ka qaldantay wuxuu dhihi lahaa hogaaminta ama sirdoonka naga qaldamay, arrintaasna abalajays baan ka bixinaynaa ama garowshuu ka keeni lahaa. Waa qodob. Qodobka labaad, intaasoo jeer buu caruur iyo hooyooyin iyo ayeeyooyin wadadaa oo haddeer u dambeysay oo isdara socotay asbuucihii lasoo dhaafay baad ogtihiin wixii uu sameeyey, wax uu ka garaabay ama uu qaatayna ma jirto. Dhammaantood wuu inkiray. Diyaaradaha asagaa lahaa, ciidanka asagaa lahaa, hoggaanka asagaa lahaa, yacni cid la lahayd ma jirto. Xataa kuwa uu ku adeeganhaya kama aysan warqabin baan dhihi karnaa. Sababta lagu yimid iyo sida wax loo laynhayana raalli bay ku yihiin ayagu. تادرادت وحن عضينا هنا إنه كنت لقلت هاي أو أي سوى شك أكون جن العد والبروي أكت هاي تادر ويا عبد الله إن سؤال كلام كسينا يا إن حجرت باتاي أو واحد بدن ومد الصماريد إن أريمها إلا دار الدعيس وتكور هيسا إن تعجيز الدعي الصورة بالقصوقة عرور هوان وحيله إن درن مريكان ككل كل ماي ملك الدوم باللجوب هنا يا هي أذا هالشخص حقوق الإنسان كمحيك هذي لايهين تعجيزا الدعي الكفر ملة واحد قالوا دمانتد هاي أدوه دمانتد قالوا عياي أشق ديانة وذا هستقان قالوا دمانتد نوائس كدين ومدانا سيدة يدب الدولان كاللغو قادي ودولان لودن يهي اما هالدولان مريكن كريجي حتى أوقار وط سادراد ديد ان وهاي أدهاني وهاي أدها انتا كي يجبوتي يتوبي أفريستي دكتا ويير هاي انا دول كتنافيان ربا وقحوتيك حالين هيا مركي حاليانا كريستان كنكون في دنيا هيا أدها وقواس تمفلنا لمده وخوانو إلهي أمدان سبحانه وتعالى وكسل لذي لكن بإذن الله تبارك وتعالى مردو وينقع في جرمي الدونان إباطة دوضة محايا لي حدبا وحان كان نظيف نغني وقودها إنبضان أو كمدا لغن نبض قلي وحي أي سننجرين ومصيبة أمدان هستي سادراد ديد عدير ويكون فرح سيهين إن أمدان الله حسوق الله باهي ودد كذب المجيدة ده الله الدقائيو أي أدو رالي بيكويهين هدي أدو واحد أدو رالي كتاهين ما بوشيسي وما مرد دي ما نعقبشي ويه محمد حسن إن دولة فدرال كوحي الشيبتا إن دولة شرعي أي تهي دالك الصومالي أي دولة أتهي مرايكم وهدين أي هذا الشهر بل ويد فيران واحد عاي حقيقة كما الشيغان وواي خريان سيكو سلتك ليسا إن أي دولة نما الشيكتان وحدان أي أمد أي الشيكتان إن أي دولة ويهي واحد سوق قارية إن أي سنكا هذين أو بل أي بانك الشيغان سيكو سلتك ليسا عرنكاس هذا المعني نوانشان دولة ماهن دولة سوشيغن ماهن وحاوي يهداني كو حديدي أو سميستي أي كمديهين وضد أسرع شغالة واح وضد ملب كسر الصومالي تاع وربطنا مريكا اليهود تاع مركا سبب هذا أشيكتان ما بطالبا ماشي محايا لي دب كانوا وضد شغالة وكوي جواسيس تايي وهقايي وكشتين ايي ومكرميشي انتبهين ايي ومضى الصومالي يضغو بابين ايو انت اسلامك الود من ايو دب كصومالي يضغو بابين ايو دب كصومالي ينا dalka Soomaaliya deeqayaan lagu qaadanayo dadkii ka shaqeynaya waay dadkan marka waa caamilin shaqala ah Mareykan iyo Yuhuud iyo dawladaha heer galbeedkii shaqala u yihiin marka aadir anaga dawlad uma naqaan way dawladna ma ahan waa shaqaysteyaal sidaas aan la nahay way maxamed xasan in aragtida dadka ay Soomaaliya ka joogaan sidaas waay maxamed adiga iyo Cabdulla Ansaar iyo dad kale oo isku askar iyo arah atihiin ay amisayhiin maraykanka in duulaankiisa Soomaaliya in wajiga koobaad la oran karo shariicada islaamka ayuu diidan yahay in umada Soomaaliyeed ay isku xukumaan ay ku dhaqmaan labadiin waa isla aaminsantiita mar badan waa idin ka maqlay wax kale ma haysta in ka duwan oo maraykanka dana kale iyo ahdaaf kale oo Soomaaliya kale yahay oo taa ahayn maxaa xasan oo ma haysta ma ku muuqataa si fiican maxay tahay Mareykanka marka wuxuu dhaqaalaha iyo lacagta uu badan u bixinayo umadiisa in badan ay ka qarsoon tahay in Soomaali wax uu ka wado maxay tahay dantii ujeedku kale maxamedow qol mar su'aashaasi Cabdullaahi yaan si doona isna qaybta labaad adeer Soomaali iyo Mareykanka wuxuu kala dagaalamaya diinta Islaamka number 1 taas oo ka garanay naga saarayaa diinta Islaamka on haysano number 2 Mareykanka wuxuu naga dagaalamaya dadka Soomaalidu la dagaalamaya wuxuu la dagaalamaya yaqba Soomaaliyo rabaa inuu qaato Soomaaliyana wuxuu rabaa magaca Soomaali la yiraahdo inuu maxkamad bixiyo way yaqba qaadanaya Mareykanka ugu horeeyo way maxamed xasan deeqda uu qaadanayo maxay tahay Soomaali shidaal looma muuqdo uma soo saarna marka wuxuu qaadanayo aan la arki karin maxay tahay faafahi badad Soomaaliyo adeer Soomaaliyo wadan xiriirina waaye shidaal ayay leedahay macdan dahab ayay leedahay badeeda waxa weeye ka buuxa qeyraadkii Soomaaliyo jabiyeeda dab waxay tahay dab iyo waxa weeye shidaal iyo malaay Soomaaliya waa ciriin weeye adeer waa albaab u baahan in la riixo qeyraadkan laga soo baxo marka Soomaaliya waa wadan ciriin ah dabool ayaa saaran wuxuu doonayaan Mareykanku inay amadka ma naga bixiyaan dadka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ma ay ka bixiyaan amadku waxay doonayaan in Mareykanku gacanta noo dulyo Itoobiya halkaana soo qeyraad si xilba dalka iyo dalkana Itoobiya oo gacanta u geliyo khayraadkan asagoo u qaato sidaas ayuu doonayaa adeer way adlan sar maxaa ku dareysaa danaha mareekanka Soomaali uu kale yahay marka laga yimaado in tan hor aan ka hadalnay oo ah in umadan kitaabka isku xukunta ah danta kale ulahan kara maxay tahay adeer Soomaaliya dhowr danood buu kale yahay markii diinta laga imaado oo asalka dagaalka ah dhowr danood buu kale yahay danta koobaad waxa weeye siduu u sheegay aqoonyahanka dhulka kan waa dhul barwaaqo ah oo dihin hadday macdan tahay iyo hadday dahab tahay iyo hadday batrool tahay iyo hadday wax soo saar dhulka ah tahay iyo hadday bad tahay iyo hadday xoolo adduunka dhan ugu qaalisan tahay dhulkan dhul waxa weeyana barwaaqo ah dadkiisuna aysan weli fahmin ooyso inay ka faa'iidaystaan ayna dhicin taa qodob weeye qodobka labaad dhulkan wuxuu ku yaalaa dalkan wuxuu ku yaalaa meel istraatiiji ah oo caalamka dhan istraatiiji u ah maxaa yeelay badda cas iyo badda hindiya ocean buu 333 kilometer ka haystaa adduunka bad haysata ma jirto markii koonfur afrika laga reebo midda kale oo ay tahayna waxa weeye maraykan wuxuu wakiil u yahay oo boolis u yahay kiristada adduunka annagana waddanka noogu cadaawad badan oo dhinaca nagu hayo oo aan badda lahayn waa Ethiopia inuu ayaga sabood iyo ciidan ka dhigto oo uu badda qayb ka siiyo u furo waa hadaf kale weey hadafka kale oo waxaasoo dhan macartaa sii buuxinayo waxa weyna hadii dalka kani uu dal cagihiisa ku taagan noqdo oo weliba haddana diin lagu maamulo waxa adkaanayso bariga Afrika inuu Mareykan waxba ka samaysto adkaanayso bariga Afrika oo dhan inuu Mareykan ka shaqeysto adkaanayso taa daraadeed waa in meeshiisa lagu caburiyo oo la burburiyo waxaan socdo fikirka uu wato waa taasaa ka mid ah sababadaas iyo kuwa kaloo xambaarsan yaa ka mid ah waa soo gargabeynayaa labadiinaba su-aal isku mid a idin weydiinayaa aan ka hormaray Cabdulla Ansaari Cabdillaahi in adduunka dalalka ummadahooda wax soo gaara way u qoran yihiin wayna haystaan innaga ka waran Soomaali ahaan Ethiopia tacdiib badan bay geysatay dad badan bay laysay hadda tacdiib baa dhacay oo Mareykanka meelo badan ka geystay kulug leh wax qoraal ah amaba cadeemo iyo ummad u qoran ma jirtaa oo ah waxa dhacaya in diiwaan laga haysto oo mar un goorta ahaat lagala xisaabtamo dadka geysanaya wax idin qoran ma jirtaa Cabdillaahi hay adin baa jirtaa dadka muslimka iyo dadka mufakirinka oo maskaxdoodu shaqaynayso oo fahansan waxay ummadan tahay wax taariikh ah oo u qoran oo maarka la tixraaco ayaa jiro ama suugaan ah ama gabayo ah ama diiwaan ah ayaa jira Futuuxul Xabasha kasoo bilow diiwaanka Cabdillaahi Xasan kusoo xijisay naxay Cabdillaahi Xasan kusoo xiji Sheekh Bashiir gabaygiisi iyo araadi uu ka tagay kusoo xiji duulaankii 77 kusoo xiji Karishtaan baa ahaadeen Shuuciyaha ahaadeen ummada mustaqbalkeeda iyo qayb ka ahayd kusoo xiji diiwaan baa ka qoran waxa soo dhan waa la hayaa waxa ay cadawga uu nagu dhigay iyo waxa uu naga damacsan yahay wax badan baa laga hayaa in badan oo fakarayso fiyow oo maskaxdu ay shaqeynayso haysana waa jirtaa markii loo baahdana la soo bandhigi doona biin ilaahay tabaaraka wa taala maxamed xasan maxaa ku dareysaa adigu maxay idin diiwaan gashan aqoonyahan ahaan adeer waxa weeye nabadoonka ayaa dhameeyay xamad kama tigi mana uusan baynin min bilow ilaa dhamaad sida ay u qoreen taariikhda nabadoonkana u sheegay ilaa laga soo bilaabay imaam maxamed durey ilaa hadda waxa la alaa wixii soomaali iyo ethiopia dhex maray way qoran yihiin maantana ummaddu intii hore way ka xikmad badan yihiin waana aalad casriyana way haystaan way ka culimo badan yihiin way ka qmuuro badan yihiin way ka aqoon yahameyn badan yihiin waana ka afwaaniin badan yihiin sidaas la ajligeed waxaa laala wixii diiwaan ee soomaaliya ku dhacay dowlad daalaan ay u geysteen wax qoran waaye adeer oon taariikhdu loobi doonin miisaska dadka muslimiintana weligooda laga way doonin waaye waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka rajaynaynaa waqti dhow oo aan dheerayn kuwaas in maxkamad la horgeeyo lagala la xisaabtamo dimbiyada ay ka dhaleen diinta islaamka dalka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed intaba kuwaas waxay ahayn Cabdulla Ansaari oo ah afhayeenka wadaasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolka gado iyo aqooyahan maxamed xasan oo nagala qayb galaya falanqaynta fakhurun fakhurun biislaami faminhu irtawaytu ana adh-dhaami هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو waye Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur ayaa ka hadlay madal dhuuse mareeb isagoo muujiyay meelaha ay ka fashilantahay siyaasadda Xasan Sheekh iyo codsiga ay dowlad federaalka u dirtay shisheeyaha kaasoo ah in ciidamada shisheeyaha bixitaankooda la hakiyo kadib markii ciidankeeda ay isku dhaxyaaceen wixii ka dambeeyay dagaalkii coos weyne dadku siyaasiin waa suuq khilaafsan dowlad goboleedyo iyo dowlad federaaldeed tahay siyaasiin baarlamaan xukuumad madaxweyne dad kale kulli waa dadka khilaafka siyaasadda wuu jiraa mana lagugu kaadinayo khilaafka siyaasadda is-hoosadka hoose saraakiisha isoo dagaalsan mid midkan oo booska rinti rabo midkas mid kale ku dhegan yahay waa lagu daala adkaysay rabtaa waa culays badan tahay dhaqaal la-aana kuu dhacaysa abraham linkan nin kaliya madaxweynaha maraykanka wartime president uu ka mid yahay asoo jooga 8 wilaayadood ama state oo maraykan waaba go-ona dhaheen ba waa baxnay dhaheen markii lasaas loo doortay 8 state dhaheen waa tagnay kuwii kalena waxay dhaheen waa shubaynaa waa tagaynaa halhala midan maalinlay socotaa midan maalinlay socotaa madaxweyne markaasaa la doortay ciidanka maraykan 18,000 waay markaas waa fadhiistay waa fekeray wuxuu yidhi yaa wax kuu gala yaa maanta wax kuu gala qof kasta oo isleeyahay maraykan waagaas wuxuu kale ahaan jiray qabiilo saanoo kale ma ahayn jarmalka iyo kuwa irish ka yimid iyo kuwa holland ka yimid iyo kuwa talyaaniga ka yimid iyo kuwa mexico akhirsanaa jireen nin kasta qolo kasta inta fiiriyey oo dadkii saamaynta ku lahaa oo wax ka gelay oo wax ka samayn kara uu soo xaraystay markaasaa lig abraham waxaa la yidhi dadkaa maxay dagaal ka galaan markaasuu yidhi waxa dagaal ka muhiimsanay galaan uu yidhi maxaa waaye dhibka iyo fidnada siyaasadda inaga celiyaan marka dhibka kaaga shidada ka imaanaysa forantiga iyo ciidanka iyo dhaawaca iyo logistikada iyo militariga waxaa ka badan midda siyaasadda iyo ishaysadka iyo dadkan dagaalka ku wada jira iswada qabsanaya ka dhexaysaa ka daran waa midda oo cad leeyahay siyaasaddu waa dagaal aan dhiig lahayn dagaalkuna maxaa waaye siyaasad dhiig leh waa run waxa dhan allaa lagaa rabaa markaa isku maarayso oo tidhaahdo seen ku xalin karaa kan seen kan ku celin karaa kan seen ku qaban karaa maanta yaa u baahanahay yaa wax ii tara qolaa xataa aadan jeclayn ninkaas waxaa la yidhahdaa linkan ah nimanka oo wasiirada ka dhigay cabinetkiisa oo dhan raggii waxay ahaayeen isaga xisbiga kula tartamay xisbigiisa republicanka dadkii kula tartamay ahaayeen oo weliba nin weliba xataa si xun alle maraykanka u aragtay markii la tartamay aadaa wax laisaga sheegaa niman weliba waxay ahaayeen aad wax uga sheegay isaga sababto nin wuxuu ahaa aqoon aan lahayn tacliin rasmi ma lahayn isaga waa isbaray famil waa kasoo jeeday wuxuu kasoo jeeday oo puur ah oo aad aabihiis asoo yaray dhimatay depression cuduraha ku dhacay naagtiisaa ka dhimatay nin duruuf adag kusoo kor u ahaa waa sidau yeelay obama hillary wixii kala gaarisoo ma ogay markii tartamayeen jagadii ugu weyneen dowladda ayadu siiyey marka waxa la rabo waay xalinta siyaasaday ka mid tahay waa u baahan tahay maanta qofka u baahan tahay adi marka dagaalku iyo siyaasaddu labada waa wada dagaal mid walba iskusiina ogasha leh lagaa rabaa dowladdan go-aanka bixitaanka amison dowladdii horaa gaartay oo heshiiskaas la seexatay european unionka iyo dowladihii horta european unionka dowladda ugu badan oo lacagta ku bixisa ah amison dowladdii horaana heshiiska seexday oo dowladda waxay la kowsatay intaan ka warqabo iyadoo heshiiskii la gaaray in la fuliyo la rabo kheyradhaanta hadda dowladdan ay hanalo haki ay leedahay halkaas ay salka ku haysaa waxaa lagu heshiiyeyna waxay ahayd amisonna in la siiyo hub macno leh oo ay dagaal macnana gasho dowladda soomaaliyeedna ciidan ay dhisato labadaasaa heshiiska asaas u ahaa bixitaanka nimankan iyadoo amison hubkii la siinin dowladdiina aysan ciidankeedii dhammaystiraan day dhisatay dhammaystiranin yaa xilligii heshiiska la fuulahaa yimid in la fuliyo noqotay dowladdan waa galaangal badan ay samaysay waa isku dayday waa laga dhegaysan waaye laakiin aniga markaa internationalku dadka aad ula xiriiraan ay markaa dhex gashod laguma qanacsana gudashada howlkarnimada amison laguma qanacsana 14 hadda waxay joogaan sidii la rabay inay shaqo u wadin marka in laga fakero formula kale oon amisontii la yaqaana ahayn haddii dowladaha taasaa keentay marka waxaan black lawyerka loo bixiyay dowladaha dariska inay dagaalkii nala galaan ayagiina hadda ay gadaal u degeen sida inaa moodo dhibka argagixisada onayn ugu ogyahay keliya kumaaka 1950 waxaan soo maray luuq anoo ka imid suudaan baabuuran kusoo maray niman gar waaweyn oo ayagaha meesha joogeen aniga hadda nimanka hadda nimanaa hadda bartay ma ah marka waa aqaanaa aniga waa arkay markay masaajidkaa ku dukanay meeshay dhoobnaayeen niman itixaad islaami la yidhaha hubaysanna meeshay joogeen magaalada haysteen ayagana waa dhex joogeen ومركز مركز دهان مالكستا أو ضد مسلمين أو جهات كجرة جوانا عادينا وكواد إلى مالي يو لوكا ساحك اللي يكود جرة مركا أمي صور بعتان كذا هكا سيسارك كويسا أنا ما حاسلها يا مركي قاركود أدقي يا عدو إلي سكي نحبه وفي عنده شباب لقى منا تربنا أنا هكا تربنا أنا هكا عوق بدن أنا هكا ضد بدن أنا هكا لوجيستيك بدن أنا هكا تاقير بدن لكن دقالك أرجع اسمي من يا ولي لقسو نمك إن إسكا عليك كرو أرجع اسمي إن إسكا عليك كرو ولي لقسو كعلاية هدي تاس لقس وقعوا بس مركا مركي قاكد وفي عنتاي إن سيكا نحبه أنا اسمه جانو هدي قابتو أهران أهلا وسهلا فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Xamse Cabdi Bare ayaa lagu buuqay xil uu khudbad ka jeedinayay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka goob uu khudbad ka jeedinayay ayaa waxa isugu soo baxay banaankeeda dad badan oo ra'iisul wasaaraha ku maadeystay qaarkood waxa ay sheegayeen in ra'iisul wasaaraha ay ka doonayaan inuu faahfaahiyo waxa uu la jeeday waa uu dhintay kadib waa uu baxsaday hadalkaas oo aan noqday ayuu ka jeediyay Muqdisho ra'iisul wasaaraha waxaan weydiin lahayn maxaadta maxaan noolaaday iyo meedka socda inuu noo sheego raysar wasaaraha ee isaga dhahay inta la dhintay baa la qararay ma ogtahay marka wixii dhintay ay qararay qofku markuu dhintay anagu dhimasho ma ku ogeyn laakiin dhimashada carar ka dambeeyo iyo si xilligi waxa la gaaray ee loo noolaan isla bilaadanka maana bilaadan ahayn baan la raysar wasaaraha nooga soo jawaabay arrimaha qodobada arinta bilaadanka dadkeena bilaadan ma habu dhahay ma ogtahay waxaa noo muuqatay qaraabaysi is afgarad gabdh la jiidayo kuwo la kala xigsanayo qaarkood Muqdisho ka soo jeedaan gabdhaha la tuurayo oo dad reer Muqdisho ah runtii aad baan arintaas ii dhibtay oo aan uga naxay wax meesha ka dhacay waxaan arkayay dadkii shacabiga Soomaaliyeed oo la trantreenayo oo la adeegsanayo booliistaasina waa dambi laga galay shacabiga Soomaaliyeed oo meeshaan isugu yimid waxay ahayd waxaan la fiirsan karin wax khalada oo aan loo dulqaadan karin beed waxaan ka xumahay marka oo aan raaligelin ka siinayaa in la dhibaateeyay shacabi Soomaaliyeed raaligelin baa ka siinaya runtiina waa ka xumahay waana wax khalada oo runtii aad u liita shacabiga Soomaaliyeed raaligelin baa ka siinayna arinta waa maasata dhaqanka noocaasa dowladnimadii inuu ka yimaado oo dadkii rais wasaaraha la socday ka yimaado oo dadkii halka lagu dhibaateeyo runtii arin stupidnimo ah oo useless ah oo disgusting ah weeye waana ka xumahay wax meesha ka dhacaya taa war haddii caawa aanu marayno in gabdhihii Soomaaliyeed halka lagu rafaadinayo in dhalinyaradii Soomaaliyeed halka lagu rafaadinayo in aqoonyahankii halka lagu rafaadinayo goormaanu ka baxayna dhibaatada jirta taas way imidaan aan ka yaabana mudan caaw intaas ayaan ku soo afmiraya barnaamijka dhamaanteenba sidaas iyo fi amanillah assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh fakhurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adh-dhami هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي